بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: كتب الإمام أحمد رحمة الله عليه أصول السنة، فجعل أولها التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمة الله عليه أمياندika misingi ya aqida akaujalia mwanzo wa misingi hiyo التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم kushikamana na manhaj waliokuwa nayo masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kataba kutuba at-tafsir al-ma'thur 'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam was-sahaba wat-tabi'in, aliandika vitabu vya tafsir iliyonukuliwa kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba na tabi'in. وكتب الحديث والآثار المعثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في أليانديك حديثي نأثاري زليز نكولي وكتوكان نمتومي صلى الله عليه وسلم نما صحابة نتابعين. وعلى ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه na kwa hayo athari hizo na hadithi hizo yaatamidu fi usulihi alilmiya wa furuihi, anategemea katika misingi yake ya kiilmu wa furuihi na far'i zake. Hatta qala fi risalatihi ila khalifati waqtihi almutawakkil, mpaka alisema katika risala yake aliyemwandikia khalifa wa wakati wake ambaye almutawakkil: لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين. سيبيني منينو كتك جمولولوتي كتك هايو اسبقوا ليوكوا كتك كتابو تاع الله قرآن أو حديثي كتكان نمتوم صلى الله عليه وسلم أو مصحابة أو تابعين. فأما غير ذلك أما من جنيو يسيوك وهايو فالكلام فيه غير محمود منينو سيني كسفيوا. فالكلام فيه غير محمود منينو يسيوك وهايو يا كتاب تاع الله أو حديثي يمتوم صلى الله عليه وسلم أو آثار زم الصحابة أو تابعين منين من جين غير محمود سين كسفيوا. كتاب وسنة وأثر واتباع، كتاب قرآني نحديثي نأثاري واتباع نكفواتا. وإن استطعت ألا تحك جلدك بذفرك إلا بأثر فافعل. منين إمام أحمد نسيما: وإن استطعت ألا تحك جلدك بذفرك إلا بأثر فافعل. وكيوزا كتكون نغزياكو وكتشاياكو إسبقوا وأثر فافعل فانيا ففي ذلك النجاح، kwani katika hilo kuna kufaulu. Kitabun wa sunnatun wa atharun wa tibaa. Wa in istata'ta alla tahukka jildaka bidhufrik illa bi atharin fafal, usipoweza kukuna ngozi yako kwa kucha zako isipokuwa kwa athar na dalili, fanya hivyo. Fa fi dhalika an-najah, katika hilo kuna kusalimika na kuokoka. Maneno haya yanamaanisha kwamba dini hii inafuata dalili, aidha katika Qur'ani au sunna au athar za masahaba au kufuata hayo. Kwa hiyo jambo lolote liwe na athar, jambo lolote liwe na dalili. Ndio anasema ukiweza kutokuna ngozi yako kwa kucha yako isipokuwa kwa athar na dalili, pia fanya hivyo. ففي ذلك النجاح، katika hilo kuna kusaliti. Kwa dini hii ni dini ya dalili, kila jambo lina dalili yake. Kama halina dalili, basi liwache jambo hilo, ndio utafute ijtihadi za maulama. Wa kadhalika fi zuhudi wal raqaiqi wal ahwal, vile vile katika upande wa zuhudi al-Imam Ahmad ameandika zuhudi yani kuipa mgongo dunia, wal raqaiq na masala ya kulainisha nyoyo, wal ahwal na hali za watu. Fa inna al-Imam Ahmad rahimahullah fi kitab az-zuhd, al-Imam Ahmad katika kitab az-zuhd i'tamada 'ala al-ma'thur 'ani al-anbiya sallallahu alayhi wa salamuhu. Pia Imam Ahmad ametengemea ma'thur yaliyonukuliwa kutokana na mitume salawatullahi alayhim wa salamuhu, min adama ila Muhammad, kuanzia nabi Adam mpaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, thumma man ba'dahu sallallahu alayhi wa sallam, kisha walio baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, min as-sahaba wa tabi'in, walam yadhkur man ba'dahum, wala hakutaja walio baada ya hao tabi'in. Jinsi Imam Ahmad alivyokuwa kinukuu athari na kutegemea hizo athari za mitume na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, ndio dalili. Wakadhalika wasfuhu li khidhil ilmi, vile vile wasifu wake na kumsifu kwake mwenye kuchukua ilmu, an ya'khudha ma jaa 'anil nabiy sallallahu alayhi wasallam, achukue ilmu iliyokuja kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam, thumma 'anil sahaba, kisha kutokana na masahaba, thumma 'anit tabi'in, kisha kutokana na tabi'in, wale waliowaona masahaba na kukutana nao. Hadha wasfu al-Imam Ahmad li akhidhil ilmi, hii ndio sifa za Imam Ahmad kumsifu mwenye kuchukua ilmu, an yaktuba ma jaa anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, thumma anis sahaba, thumma anit tabi'in, aandike ilmu hiyo kutokana na aliyokuja kutokana na mtume sallallahu alayhi wa sallam, kisha kutokana na masahaba, kisha kutokana na tabi'in. Hii ndiyo ilmu inayotegemewa katika dini. Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwihi. Kwa hiyo ilmu ni inayotokana na mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kutokana na masahaba, kisha tabi'in na wanaofuatia atba'u tabi'in, wote hao salaf, ilmu na dalili zinachukuliwa kwao. Yaqulu Sheikh an-nasu hajaru hadha وصاروا إلى ما أنتجته عقول المتخلفين الخالفين. Watu wameagura haya, wameagura jambo hili la kuchukua ilmu kutokana na athari na dalili hizi kutokana na mtume na masahaba na tabi'in, wamekuwa wanafuata ila ma antajathu عقول المتخلفين الخالفين, wanafuata mambo ambayo yameletwa na akili za wenye kutakhalif, wenye kukhalif sheria na wenye kukhalif akida. Hajaru annasu hajaru hadha, watu wamegura jambo hili la kuchukua ilmu kutokana na mtume sallam na masahaba na tabi'in, wasaru ila ma antajathu uqulu almutakhalifin alkhalifin, wamekwenda kwenye mambo ambayo yanatolewa na akili za hawa mutakhalifin al-khalifin, wenye kukhalif haya yaliyopita. Fatajidu fi hadha al-asri tufanan min tilka al-kutub, utapata katika zama hizi tufani la vitabu hivyo, ta'bathu bi'uquli al-muslimin min al-muthaqqafin wa ghayri al-muthaqqafin, vitabu hivyo vinachezea akili za Waislamu, min al-muthaqqafin wa ghayri al-muthaqqafin, katika watu ambao wana elimu na wasiokuwa na elimu, wale ambao wamesoma mambo ya thakafa utamaduni wa Kiislamu na wasiosoma hayo, alladhina yantamuna ila din, ambao wananasibiana na dini. Vitabu hivyo vilivyotungwa katika zama hizi vinachezea akili za Waislamu, min al-muthaqqafin wa ghairi al-muthaqqafin, katika wale wenye thakafa utamaduni na wamesoma utamaduni wa Kiislamu na wasiosoma hivyo, alladhina yantamuna ila ad-din, ambao wananasibika kwenye dini, walaisat bimurtakiza ala kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wama warada ani sahaba wama warada ani tabiin, vitabu hivyo havikutilia umuhimu yale yaliyokuja katika kitabu cha Allah Qur'ani na hadithi za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na athari zilizokuja kutokana na masahaba wama ani tabiin na zilizokuja kutokana na tabiin, vitabu hivyo havitilii umuhimu hayo wala havina dalili yoyote min kitabin wa sunna au ma warada ani sahaba wa tabiin. Vitabu vya hawa wanaojiita mufakirin, watu wenye fikra katika dini, wanaotanguliza akili zao kuliko dalili hizi na nususi hizi za Qur'ani na sunna. Daa anka ma qalahu al-asriyu muntahila wa bil'atiqi tamassaqattu wa'tasimi mal ilmu illa kitabullahi aw atharun yajlu bi nuri hudahu kullu muntamumbahimi ma thamma ilmun siwa al-wahyi al-mubin wa ma minhu istubda ala tuli muqtanimi. Hadha kalam hafidhi al-hakami katika mandhuma yake al-mimiya. Da'an kama qalahu al-asriyu muntaha, yawache aliyoyasema al-asriyu, huyo mwanawachuoni wa kisasa au wanaotanguliza akili. Da'an kama qalahu al-asriyu, yawache aliyoyasema huyo mwanawachuoni wa kisasa, muntahilan, hali ya kujinasibisha kwenye dini, wabilatiqi tamassaqattu wa'tasimi, kwa haya ya zamani shikamana nayo na yahifadhi. Al-atiq ndio hayo maneno ya Qur'ani na sunna na kalamu sahaba. Wabilatiqi tamassaqattu wa'tasimi, na kwa haya ya zamani ya kale haya shikamana nayo, wa'tasimi, na yahifadhi. Mal ilmu illa kitabu Allahi au atharun, hakuna ilmu isipokuwa kitabu cha Allah au athar, hadithi za mtume na athar za masahaba. Yajlu binuri hudahu kullu mumbahimi, yajlu binuri hudahu, yani anadhihiri kwa nuru ya muongozo wake, kullu mumbahimi, kila mutakhalif, kila mwenye kujificha, yajlu, hudhihiri kwa nuru ya muongozo wake. Adhahir hadha kullu fa'ili ya yajlu, yajlu binuri hudahu kullu mumbahimi, hudhihiri kwa nuru na muangaza wa muongozo wake, kullu mumbahimi, kila mwenye kujificha anadhihiri kwa nuru ya muongozo wa kitab na sunna. Ma thamma ilmun siwa alwahyi almubini wama, hakuna huko ilmu nyingine isipokuwa wahi huu wenye kubainisha kila kitu. Alwahyain, alkitabu wa sunna. Ma thamma ilmun, hakuna ilmu nyingine siwa alwahyi almubini isipokuwa wahi huu wenye kuweka wazi kila kitu. Wama minhu stumidda, na ambacho kimechukuliwa kutokana na hizi wahi mbili. Wama minhu stumidda, na kitu ambacho ustumidda minhu kimechukuliwa kutoka na wahi, ala tuba limughtanimi, fahamuni, furaha ni ya mwenye kupata ghanima kutokana na wahi huu, mwenye kupata faida kutokana na wahi. Hadhihi almandhuma almimiya lilhafidh Ahmad alhakami. Qala wala shakka anna ma'rifata aqwali salaf min as-sahaba watabiin, hakuna shaka kwamba kujua akwali za hawa watu wema waliopita ambao ni masahaba na tabiin. Wala shakka anna maarifata amalihim wa ijma'ihim, pia hakuna shaka kwamba kujua amali zao, hata ikhtilafihim, hata hitilafu zao, anfa'u, hayo yana manufaa sana, min maarifati akwali al-akhirin, kuliko kujua kauli za hao waliokuja nyuma na amali zao. Wala shakka anna ma'rifata aqwali salaf minashari. Hakuna shaka kwamba kujua kauli na maneno za hawa salaf waliotangulia katika sahaba na tabi'in, wala kaanna marita amalihim wa ijma'ihim, na pia hakuna shaka kwamba kujua amali zao walizokuwa wakifanya, ibada walikuwa wakifanya vipi, wa ijma'ihim na itifaki yao, bal hatta ikhtilafihim, hata hitilafu zao, kujua hayo anfa'u, yana manufaa sana, min ma'rifati aqwali almutaakhirin wa amalihim, kuliko kujua kauli za hao waliokuja nyuma na amali zao. Hawa lazima tuwatangulize hawa, maneno yao, amali zao, vitendo vyao lazima vitangulizwe, ufahamu wao lazima vitangulizwe, vitu vya hawa masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in, sababu wao ndio walioupokea Uislamu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa lazima maneno yao na amali zao na ufahamu wao lazima utangulizwe kuliko maneno ya waliokuja nyuma hawa khalaf. Qala idha ta'ammalta wajadta kulla tawaifi wa firaqil umma taz'umu li nafsiha annaha 'ala alkitabi was-sunna. Unapofikiria vikundi vyote hivi, vikundi vyote vya umma vinadai wenyewe kwamba viko katika juu ya kitabu na sunna, kila kikundi kinakwambia kwamba mimi nafuata Qur'ani na hadithi. Idha ta'ammalta wajadta kulla tawaif wa firaqil umma taz'umu li nafsiha annaha 'ala alkitabi was-sunna. Ukifikiria utapata kwamba vikundi vyote vya umma, vikundi vyote vya Uislamu vinadai kwamba viko juu ya kitabu na sunna, Qur'ani na hadithi. Wal furqanu baina hadhihi at-tawaifi wal firaqi an yunzara ayyuha ala ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu. Upambanuzi baina ya firaki hizo, baina ya vikundi hivi, ni kuangaliwa ni kikundi gani kiko katika manhaji aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Hii ndio farqa. Wal furqanu baina hadhi at-tawaif wal firaq an yunzara, ni kuangaliwa, ayuha ala ma kana alayhi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, ni kikundi gani katika hivyo kilicho katika manhaj aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Fal kullu yad'i ala annahu ala alkitabi was sunna, kila kikundi na kila mtu anadai kwamba yeye yuko katika kitabu na sunna, anafuata Qur'ani na hadithi. Fa kaifa na'rifu almuhiqqa min almubtili, vipi tutajua aliye na haki katika ambaye ni wabatil, hayuko katika haki, tutamjua vipi? Qala mal furqanu, nini kipambanuzi baina yao? Alfurqanu an tanzura ayya hadhihi alfiraqi wattawaif ala ma kana alayhi ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu radiyallahu anhu. Upambanuzi ni kuangalia wewe ni kikundi gani katika hivyo kiko katika manhaj aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Taamal, fikiria ahlul hadith, hal hum ala ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Wafikirie hawa watu wa hadith, je, walikuwa katika manhaj aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake? Naam, ndio. Hum ala ma kana alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radiyallahu anhum. Hapana shaka kwamba ahlul hadith walikuwa wako katika manhaj aliyokuwa nayo Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake radiyallahu anhum. Al-ikhwanul muslimun, Muslim Brotherhood, hal hum ala ma kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam, je, wao walikuwa katika manhaj aliyokuwa nayo Mtume wa Allah na masahaba wake? At-tablighiyun, jama'atu at-tabligh, al-harakiyun, watu wa harakati hawa, at-takfiriyun, watu wanaokufurisha waislamu makhawarij, al-qabriyun, quburiyun hawa, al-khurafiyun, ashabu hizbi at-tahrir, hawa hizbu at-tahrir, je, hawa pia walikuwa katika manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake? hadhihi kulluha tawaif, na vikundi vingine vingi, hivi ni baadhi, hivi ni baadhi, lakini hadhihi kulluha tawaif, hivi vyote ni vikundi hivi. Hal hiya ala ma kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu, je hawa wako katika manhaj aliokuwa nayo mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake? Hasha wa kalla, hapana. Hao wako mbali na kwa mbali na manhaj aliokuwa nayo mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, hasha wa kalla. Illa idha altaqa almashriq wal maghrib, isipokuwa mashariki na magharibi vikikutana, hawa ndio watakuwa katika manhaj. Hamjafahamu? Illa idha istata'ta an tajma'a baina alma'i wan nari fi yadi, isipokuwa ukiweza kukusanya baina ya maji na moto katika mkono. Ukiweza hivyo, vikundi hivi ndivyo vitakuwa katika yale waliokuwa nayo mtume, manhaji ya mtume na masahaba wake. Wa hayhata hayhata, jambo hilo liko mbali kwa mbali, haiwezekani. Hadha min almustahil, hii ni katika mambo yasiyowezekana. Kukusanya moto na maji katika mkono ni jambo ambalo haliwezekani. Wa innama alladhina hum ala ma kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashabu hum ahlul hadith hum man kana ala minhajin nubuwah hum man kana ala almanhajil ahmadi hum man yasiruna ala al-athar hum ahlus sunnati wal jamaa hum man nahaja nahja sahaba والتابعين لهم بإحسان في التمسك بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ وتقديمهما على كل قول وهدي سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو السياسة والاجتماع. تفهم؟ وأهل الحديث ndio waliokuwa, ndio walio katika manhaji hii, njia hii ya utume, ndio walio katika manhaji hii inayosifiwa, ndio wanaokwenda juu ya athar na kufuata dalili za Qur'ani na Sunna na maneno na athar za masahaba na tabi'in. Hao ndio ahlu sunna wal jamaa wa haki, hawa ndio ahlu sunna wal jamaa wa haki, sio hao waliopita ni madai tu. Manaki vikundi vyote, kila kikundi cha dai, sisi ndio ahlu sunna. Makhurafi pia wadai kwamba ni ahlu sunna, eh? Makhurafi walifanya mkutano mkubwa kule wapi, Shishan, nchi zile za kule, walifanya kama miaka mitatu iliyopita au miaka miwili, walifanya mkutano mkubwa wa kidunia. Makhurafi wote walikusanya huko wale viongozi wao, wakatoa kauli yao moja hiyo, kauli dume kwamba sisi ndio ahlu sunna. Wawe ah, sunna iko wapi kwao? Yani ile bid'a ndio wamefanya ni sunna, sunna kwao ndio bid'a, halafu wanajiita ahlu. Kwa hiyo vikundi hivi vyote vinadai kwamba wao wako katika kitabu, wanafuata Qur'ani na sunna, vikundi hivi vyote. Lakini je, ndio uhalisia, ndio ukweli? Sio ukweli, ni madai tu. Kwa hiyo ahlu sunna wal jamaa ni hawa, man nahaja nahaja sahaba wa tabi'ina lahum bihsanin fi tamassuki bil kitabi wa sunna, wenye kufuata mwongozo wa masahaba na tabi'in, wenye kuwafuatia hao kwa wema katika kushikamana na Qur'ani na hadithi. Wal 'adli 'alayhima bin nawajid, na kuziuma hizo kwa magego yao, na kutanguliza Qur'ani na sunna, ala kulli qawlin wa hadiyin, kuliko kila kauli ya yoyote na muongozo mwingine wote. Sawa unfil aqaidi, sawa katika masuala ya itikadi au ibadat au masuala ya ibada au muamalat au masuala ya muamalat, bei, biashara, kukodisha, kila kitu, au akhlaq au masuala ya tabia au siasa au masuala ya siasa walijtimaa na masuala ya kifamilia. Yote haya أهل السنة والجماعة السلفيون الفرقة الناجية أهل الحديث جيوا نوفواتا wanaofuata manhaji hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, fahum thabituna fi usuli dini wa furu'i ala ma anzalahu Allah wa auhahu ila abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wao ni wenye kuthubutu wa nathabat katika misingi ya dini na furu'i zake, vile alivyoteremsha Allah na kumpa wahi mja wake na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa humul qa'imuna bid'awati ila dhalik, hao ndio wenye kusimamia ulinganizi wa hayo, wanawalingania watu washikamane na hiyo Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa hawa masahaba, na watu wafuate njia hii ya mtume na masahaba wake. Hao ahlu sunna wal jamaa ni hawa wenye kusimamia dawa ulinganizi wa hayo, bikulli jiddin wa sidqin wa azmin, kwa kila jitihadi na ukweli na azma. Wa humu alladhina yahmiluna al-ilma an-nabawi, na hao ndio wanaobeba ilmu ya mtume. Wa yamfuna anhu taharifa al-ghalin wa intihala al-mubtilin wa ta'wila al-jahilin, na hao ahlu sunna ndio wanaokanusha mabadilisho, mabadilisho ya wenye kupetuka mpaka, wa intihala al-mubtilin, na nisba ya wenye kubatilisha, wa ta'wila al-jahilin, na ta'wili za wajinga. Kwa hiyo madai ya vikundi hivi ni madai ya urongo. Kullu ni yaddai waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidhaka. Mshafahamu eh? Kwa hiyo hawa ni madai tu kwamba wanafuata Qur'ani na Sunna, lakini sio kweli. Vikundi vyote hivi ukiwauliza watakwambia sitofuata Qur'ani na Sunna. Juzi juzi kuna yule rais wa Hizbiyin Tanzania, rais wa Hizbiyin Tanzania anazungumza katika redio yake, amepangilia sali aulizwe kwamba nini salafia, akapangilia sali hilo, halafu akalielezea kwa kirefu maana ya salafia na nini, halafu akaeleza sisi ndio salafiyun tangu mwaka 84 tulipofungua kituo chetu, sisi ni masalafi. Huyu adui mkubwa wa da'wa salafia huyu rais huyo ni adui mkubwa wa da'wa salafia, aliyetaka kumtia ndani Abul Fadhl hafidhahullah kwa usalafi tu, alitaka kumtia ndani huyo na vitimbi vingi akamfanyia. Leo anasema yeye ni salafi tangu mwaka 84. Urongo tu, madai tu ya urongo. Bid'a zote anazo yeye kuwafanyia difaa kina Ibn Sina, mpaka leo kuna kituo chake imeandikwa Ibn Sina. Kituo chake salafi gani anayemfanyia difaa Ibn Sina? Mtu Qurmuti aliyekuwa akiwatukana masahaba, amefanyiwa da'wa, akapewa nasaha za siri, akakataa kuondoa kituo hicho na jina hilo la Ibn Sina. Alikataa na amepewa nasaha za siri, alafu yeye anasema leo anatangaza kwenye redio kwamba yeye ni salafi tangu mwaka 84. Ndio haya madai ya hawa harakiyun na takfiriyun, madai tu kwamba yeye ni katika ahlu sunna, madai ya urongo. Sote alitupa barua sisi tusiingie katika misikiti yao, mpaka leo tunazo barua. Huyu rais wa Hizbiyin Tanzania leo anadai ni salafi, alitupa barua, ni marufuku fulani na fulani, kila mtu akapewa barua, ni marufuku kuingia katika misikiti yake iliyoko kule Tanga. Haya ni salafi wa vipi huyo anayewakataza ndugu zake salafiyin kuingia katika misikiti? Ni salafi kweli huyo? Wahumu alladhina waqafu bilmirsad likulli alfiraq allati hadat an at-tariq almustaqim, hao ahlu sunna wal jamaa ndio waliosimama kwa hivi vikundi ambavyo vimepinga njia hii iliyonyoka, kaljahmiya walmu'tazila walkhawarij walrawafid walmurji'a walqadariya waljabariya. Ahlu sunna ndio waliosimama kidete kwa vikundi hivi ambavyo vinapinga njia hii iliyonyooka, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoamrisha ifuatwe. Wao wanapinga hawa jahmiya na mu'tazila na khawarij na rawafid na murji'a na qadariya waljabariya. wa kulli man shadha an minhaji nubuwa, kila aliyetoka na hii njia ya utume wanambainisha, wattaba hawahu, akafuata hawa zake, fi kulli zamanin wa makanin, katika kila zama na mahali, la ta'khudhuhum fillahi laumatu laim, la ta'khudhuhum fillahi laumatu laim, haliwapati kwa sababu ya Allah lawama la wenye kulaumu. Hawajali, hawajali kulaumiwa na yoyote, lakini wanasimama kidete kwa ajili ya kuwaradi hawa Jahmiya na Mu'tazila na vikundi vingine na kila ambaye hafuati njia hii ya utume. Hum haulai falzam gharzahum, hawa ndio hawa Ahlu Sunna wal Jamaa, lazimiana na njia yao, wa illa vinginevyo, usipo lazimiana na njia yao, fahuwa alhalaku, ndio kuangamia. Nas'alullah alafia. Idh haulai humul firqatu najia, kwani hawa ndio kikundi kitakachosalimika na moto. Faman khalafahum kana halika, aliyewakhalifu hao anakuwa ni mwenye kuangamia. Wa humu taifatul mansura, hiki ndio taifa, kikundi kilichonusuriwa. Faman khalafahum kana maghluban makhdhula, mwenye kuwakhalifu hao Ahlu Sunna at-Taifa al-Mansura anakuwa ni mwenye kushindwa, mwenye kukoseshwa nusra. Wa humul jamaa, hawa ndio jamaa, kundi moja aliloliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma adahumul furqa, wasio kuwa hao ni furqa, ni mfarakano, waliowacha jamaa hii. Wa ma adahum ashabul ahwa, wasio kuwa hao jamaa ni watu wa bid'a. والله تبارك وتعالى يقول في صفة من يخالفهم, Allah anasema katika kuwasifu wenye kuwakhalifu hao Ahlu Sunna wal Jamaa, wenye kuwakhalifu at-Taifatul Mansura wal Firqatul Najia, qala ta'ala wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, atakaye muasi mtume baada ya kumbainikia muongozo huu, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, akafuata isiyo kuwa njia ya waumini. Manhum as-sahaba, hum haula, ni masahaba ndio waliokusudiwa na Allah, akafuata isiyo kuwa njia ya waumini. Qala as-sahaba hum haulai humul mu'minuna haqqan, ndio waumini kwa haki. Wasabiluhum sabilul mu'minin, na njia yao ndio njia ya Waislamu. Wakadhalika man tabi'ahum biihsan, vile vile waliowafuata hao kwa wema. Wayattabi ghaira sabilil mu'minin, akafuata isiyo kuwa njia hiyo ya waumini. Nuwallihi ma tawalla, tutamlekeza huko alikoelekea. Wanuslihi jahannam, na tutamtia katika jahannam. Wasaat masira, na jahannam ni mbaya marejeo yake. Hii ni aya ambayo inatahadharisha watu kuacha manhaji hii ya masahaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Idhan masala haya ni masala aidha ya pepo au moto, si masala ya ushabiki. Mara kwa mara tutasema haya si masala ya ushabiki, haya ni masala aidha mtu ende motoni au peponi. Kwa aya hii, wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Aya hii ni muhkama, haina maana nyingine. Aya hii ni muhkama, haina maana nyingine isipokuwa maana yake ni hii tu, asiyefuata njia hii ya mtume na masahaba wake anakwenda kuadhibiwa. Wal ahadithu fi hadha kathira. Dhakara al-Imamu Shafi'i rahimahullah fima naqalahu anhu al-Bayhaqi fi al-Madkhal ba'da dhikri as-sahaba والثناء عليهم بما هم أهله قال وهم فوقنا, يعني الصحابة رضوان الله عليهم, وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. الإمام الشافعي katika alionukuu anhu alimamu al-Baihaqi fi al-Madkhal safha 110 anasema baada ya kuwataja masahaba na kuwasifu kwa sifa ambazo wanastahiki wa thana'i alayhim na baada ya kuwasifu bima hum ahluhu kwa sifa ambazo wanastahiki qala al-Imamu Shafi'i wa hum fawqana yani sahaba ridwanullahi alayhim wa umma sahaba wako juu yetu fi kulli ilmin wa ijtihad katika kila ilmu na kila ijtihad wa wara'in wara'in kujichunga na haramu wa aqlin na akili pia wako juu yetu wa amrin istudrika bihi ilmun wastumbita bihi na kila jambo ambalo ustudrika bihi ilmun lilifahamiwa ilmun wastumbita bihi na likachukuliwa ilmu kwa jambo hilo pia wako juu wa arauna lana ahmadu maoni yao kwetu yanasifiwa wa aula bina na ni aula kwetu min araina indana li anfusina kuliko maoni yetu kwetu kwa nafsi zetu maoni yao yanasifiwa na yanatangulizwa kuliko maoni yetu thumma kala kisha akasema wama adrakna mimman arla au hukia lana anhu bibaladina saru fima lam ya'lamu lirasulillahi sallallahu alaihi wasallam fihi sunnatan ila qawli sahaba in ijtama'u wa qawli ba'dihim in tafarraku kisha akasema wama adrakna waman adrakna mimman arla na tulio wadiriki mimman arla katika aliowaridhia Allah au hukia lana anhu au tulioelezewa mtu huyo bibaladina katika mchi yetu saru fima lam ya'lamu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hao tuliowadiriki saru fima lam ya'lamu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fihi sunnatan ila qawli sahaba in ijtama'u wamekuwa katika mambo ambayo lam ya'lamu hawajui kwa mtume wa Allah sallam sunna yoyote ila kauli sahaba haya yanasibishwa kwa maneno ya masahaba inijtamau wakiwafikiana wa kauli baadhihim intafarraku na maneno ya baadhi yao wakifarikiana loyote katika tulio wadiriki ikiwa watatoa kauli ikiwafikiana na kauli ya masahaba walivyowafikiana tunaifuata lakini wakiwa wanatoa kauli isiyowafikiana na masahaba inawachwa kauli hiyo maneno ya Imam Shafi rahimahullah akiwasifu masahaba hawa wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ilmu na kwa kila kitu wao wako juu yetu ni lazima tufuate mwongozo wao ni lazima tufuate elimu zao ndipo tutakaponusurika vinginevyo tutapotea kama walivyopotea hao waliopotea a'adhana Allahu wa iyyakum min al-dhalal والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين